luisterenvinken en luisterenkijkers, ik zou zeggen, blijft aan uw toestel, want de uitzending Stout met Cloud begint over enkele ogenblikken. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Dit is Holland de Fooi. Het is 4 uur 5 Hollandse tijd, van zo vraag midden Java tijd. Hallo dames en heren, hier is Holland de Fooi, Philips Amroep Holland Indië, op een halflengte van 25,75. Tabetu Antuan, Tanonya Nyonya, Itana India. Itini Fohi, Station Radio Philips, Inegri Blanda. Halflengte 25, 57. Hello, ladies and gentlemen, this is Station PHI of Philips Broadcasting Holland, India. Our wavelength is 25.57 meters. Hello, mesdames et messieurs, ici le poste émetteur PHT Hollande. Émission Philips, pour les Indes néerlandaises. Notre longueur d'onde, in de 25 meter is 57 centimeter. Hallo, meine Damen und Herren, die Duits sprekende Hörer. Hier is de Nederlandse kurzwellenzender PAI. Philips Rundfunk Holland-Indien, op welle 25,57 meter. Hola, atención, señoras y señores. Aquí la emisora PHI Holanda. Emisión Philips, para las Indias Holandesas. Nuestra longitud de onda es de 25 metros y 57 centímetros. Hola Babajan, mijn trouwe luisteraars in voormalig Nederlands-Indië, die natuurlijk luisteren via de korte golf op 25,57 meter, en zoals de omroeper, en dat was volgens mij Eddie Starts, en een hele oude opname natuurlijk, hè, van de Foley Philips Omroep Holland-Indië, en ja, we zenden nog altijd uit op de 25,57 meter. En natuurlijk mijn luisteren kijkers die via internet naar die kop van mij kunnen kijken. Of andere beelden van misschien Oud-Amsterdam of 100 jaar Nederland in beeld. Hangt er een beetje vanaf natuurlijk, want ja, dat hangt van mijn bui af. Wat ik wil en wat ik doe en wat ik laat zien. En ik ben mijn programma gisteren geëindigd met een muzikale reis rond de wereld. En ja, ik ga even verder met dat laatste stukje. Want dat is toch eigenlijk wel de moeite waard om te laten horen. En ik ga dat even schakelen. Dus ja, dat merken jullie helemaal niks van hoor. Echt niet. Ik moet alleen even een tijdslijntje gaan overschrijden. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Nee. Anders krijg ik weer ruzie met, maakt ook niet uit met wie. Maar ik begin natuurlijk met mijn intro, hè. Oftewel Marina Meiskatti. Thank you. Ja, en dat was dan mijn beroemde intro, ja, tot vervelend aan toe. Maar ja, zo heeft elke DJ zijn of haar eigen herkenningsmelodie, hè. In dit geval is het Marina Meiskatti, het Claudofoon Vastrap Orkest uit Kaapstad, een opname uit 1956. Maar goed, we gaan verder met het volgen van een muzikale reis onderwereld deel 2. Muziekliefhebbers herkennen natuurlijk al direct wie dit is, hè? En deze opnames zijn allemaal door mij gemaakt in 1989. En ja, wie deze man niet kent, die kent geen muziek. Thank you. Thank you. geneuzeld over luisteren. Ik zou zeggen, lekker luisteren, lekker verder. Self-destruct in 5 seconds. don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Oh, Daddy, why'd you treat me so mean? You're the meanest old daddy that I've ever seen. You know if and I say so, you'll have to pack your things and go. That's right, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more. Someday, don't care what you do, cause it's understood. If you ain't got money, you ain't no good. You know, if and I say so, you'll have to pack your things and go. That's right. Six shots or only five? To tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off, you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Thank you. bonds of reserve. Genieten jullie nog een beetje? Nou, ik wel. Thank you. Halle steht die Lok bereit. Die alte Lok, sie hatte eine bessere Zeit. Was sehe ich steht ihr zu? Sie ist auch schnell genug. Die Dampflok ohne Namen sieht 7a. Die Fakten ist zu Abfahrt wieder mal bereit. Wie immer kommt das grüne Licht zur rechten Zeit. Die Rede drehen sich, der Lärm ist fürchterlich. Die Lok wird ab und fließt den Bahnhof hinter sich. Tschi-tschi-tschi-tscha, voran, voran. Tschi-tschi-tschi-tscha, sie hält nicht an. Sie stampft und zischt und packt, sie ist noch immer da. Sie fährt so gut wie immer Nummer 7a. Signale, wo hier komme ich? Und wenn auch nicht mehr jung, bin ich doch stolz auf mich. Ich zeige, was ich kann, nur darauf kommt es an. Ja, besser als die anderen bin noch immer ich. Tschick, tschick, tschick, tschack, voran, voran. Tschick, tschick, tschick, tschack, sie hält mich an. Da drüben kommt jetzt leise eine Diesel-Lok. Die ärgert sich, die Alte, da fährt immer noch. Was will die denn noch hier? Das ist doch mein Revier. Die hat noch, dann wir doch die Zukunft haben wir. Die alte Lok hat nicht einmal im Traum gedacht, dass sie heute ihre allerletzte Reise macht. Sie fährt nun niemals mehr, sie kommt aus dem Verkehr. Bald geht sie Schrott, es ist vorbei mit 7a. Diese Reise ist es dann soweit. Das Feuer ist erloschen nun für alle Zeit. Es gibt kein neues Ziel, es ist das alte Spiel. Am Ende jeder Reise wartet Einsamkeit. Nun hält sie an, nie mehr voran. Wir ziehen weiter und vergessen, was mal war. Le vol, Nummer 7a. Le vol, Nummer 7a. Thank you. reis in muziek rond de wereld. We gaan naar beleven. Nee, het moet al klaar zijn, hè, kom. En speciaal gedraaid voor Bonaire en mijn lievelingszuster Viola, die vast wel een heel veel nummers zal herkennen als ze op haar gemakje luistert natuurlijk. Maar we gaan muzikaal nog even door hoor, met een reis rond de wereld, want het programma is natuurlijk net aan de gang, dus ik ga nog even vrolijk verder. En wie kan dat beter doen dan wijlen mijn hele grote vriendin, ja, in de periode luisteren kijkers en luisteren vinken. Ja, had ik toch wel vriend op het veel bekende artiesten, hè. Ja, dat is als je in de muziek zit, dan krijg je dat. En we gaan nog even vrolijk door met muziek rond de wereld. En nogmaals, wie kan dat beter doen dan onze eigen Pia Beck. En dit zijn hele unieke opnamen. Voor het eerst op de internationale radio. Hè, want ik zend uit natuurlijk via de Verenigde Staten. Op de Korte Golf. En via mijn radio- en televisiestation. En ik begin met Pia en Erev Gel Joshanin. Ja, en dat is natuurlijk heel erg Joods. Shoshanim in het Hebreeuws, Evening of Roses in het Engels. Dit is een zogenaamde tele-recording, dus die hoor je waarschijnlijk in mono. Maar dat maakt allemaal helemaal niet uit. Hè. En natuurlijk een fantastische artiest. En ja, ook autodidact, net zoals ondergetekende wat dat betreft. Ik kan geen noten lezen, maar wel gewoon spelen. En van Israël gaan wij door, meen ik, naar Denemarken. Volgens mij is het Deens, oftewel Spielemal. Thank you. stellen, jag min Wäschen ut i Tore. Schenk ins Land till en fattig spelman. Detta sången om brustna illusioner. Detta sången om hetat jag är vann. Jag är gang för känd som många andra. Till den dag då han fram mig försvann. Sedan dess har jag ensam hem och vandra. Schenkens land till en fattig spelman. Ja, dat was wel degelijk Deens. Ik moet eens uitkijken met mijn ja. Ik zeg altijd tegen mijn Sjoeke, die riep in het begin van haar uitzending altijd en zo. En ik zeg, dan moet je eens een keertje mee stoppen. Maar goed, elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Maar ons Pia, ik had het ook in Duits hoor, dacht jij nou? Zij liep zu mir. Tag mit dir ist ein Geschenk für mich. Ali zu mir, ich fühle mich so allein. Ich brauche deine Zärtlichkeit zum glücklich sein. Du schaust mich an und gibst mir die Hand. Sag wann bitte wann, sagst du, was ich gern hören möchte. Sei lieb zu mir, ich will es immer sein. Mein Denken und mein Sehnen bist nur du allein. Du allein. Sei doch lieb zu mir. Mein Denken und mein Sehnen bist nur du allein. Het hoeft natuurlijk geen betoog, hè, dat ik nog steeds een enorme fan ben van Pia. En hoeveel moeite ik heb moeten doen om deze opname bij elkaar te krijgen. Dat wil je niet weten, maar ja, dat is natuurlijk, daar ben ik techneut voor. En het zijn allemaal nummers uit het geboortejaar van mijn viola. En ja, Dolly, dit is ook echt jazz hoor. Wat dat betreft was die dame een fenomeen. En wat dacht je van Frans? Want dat was natuurlijk ook nog. Let op. C'est formidable, ça c'est merveilleux, ça c'est le coup de balle du tonnerre de Dieu. Ça c'est formidable, ça c'est mieux que bon, ça c'est incroyable, une explosion, mais d'autres choses aussi, plus doux, plus tendre aussi, plus cruel, plus bas aussi, qu'on ne peut expliquer ainsi. Ça c'est le Nobel, ça c'est merveilleux. Ça c'est le coup de belle, je suis amoureuse. C'est merveilleux, ça fait le coup de peine, du tonnerre de Dieu. Ça c'est formidable, ça c'est mieux que bon, ça c'est incroyable, une explosion, mais d'autres choses aussi. Le plus doux, le plus tendre aussi, le cruel, le plus âpre aussi, qu'on ne peut expliquer ainsi. Ça c'est du Nobel, ça c'est merveilleux, ça c'est le coup de peine, je suis chérie, je suis mon chou, je suis amoureuse, amoureuse. Ja, dat is toch, ja, ik zit helemaal te genieten hier hoor. Nou, ik draai nog eentje uit die periode, oftewel 1962. En dat is ook een vreselijk mooi nummer. En ja, ook weer een beetje aan de Joodse kant, want dat beheerste Pia ook als geen ander. En heeft er toch menig prijs mee gewonnen, zo goyim als ze was. Now I know where to go. where my folks proudly stand. Let me go, let me go, that precious promised land. No more left, no more right. Lift your head and see the light. I am proud, can't you see? For at last I am free. No more wanting for me. Boahin zal ik gaan, hè, oftewel waar zal ik naartoe gaan? En ja, dit nummer is natuurlijk ook heel bekend met Leo Fult en dat draai ik een volgende keer nog wel eens. Want die heb ik op 78 toer en die moet nog gedigitaliseerd worden. Ja, ja, luister Winken. Zo heet een OBB. Hè. Ja, Viola en Dolly's weten precies wat dat betekent. Nog genoeg te doen. En we gaan weer even, ja, en ik zal er even snel afmaken, want waar komt dit nummer nou vandaan? Dat heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met ja, de Holocaust. Hè. En na de oorlog, ja, 6 miljoen Joden afgemaakt. Hadden geen eigen huis als ze terugkwamen. Bijvoorbeeld in Amsterdam was hun huis of gesloopt voor brandhout. Of er zaten andere mensen in. En ze verlangden natuurlijk heel erg naar hun eigen land. Hè. Eretz Israël, oftewel Israël. En ja, vandaar dit nummer natuurlijk. En dat was in 1948. Ik heb er nog een heel prachtig boek over. Gagarin van Leonard de Vries. En die verhaalt daarover. Wat een strijd dat is geweest om het allemaal voor elkaar te krijgen. En helaas is dat heden ten dagen nog zo. Maar goed, het leven gaat door. En we gaan weer terug naar eigen bodem. Oh, we gaan weer gezellig doen. De Viola, de Dolly's. En onze Norwin. Ja, ook DJ'en. Bij Radio ja, Digitaal FM. Als ik het goed zeg. Die helaas geen internetverbinding meer hebben. En ja, dan heel af en toe zorgt Doja, Donja, oftewel Dolies, liefkozen door Norwin Bolletoet genoemd, onze MP3-expert van Bonaire, heel af en toe wel eens voor een programma en dat neemt zij dan op en dat stuurt zij dan aan mij door. En ik zet dat vervolgens weer op de website www.phga.nl/cga. En ja, uw DJ gaat lekker achterover leunen. En we gaan weer eens even luisteren naar een eigen productie van mij, opgenomen in 1989. En kun je je voorstellen, ja, de cd-speler was er al hoor. Die is al sinds 1983. Maar ja, een echte DJ draait natuurlijk met draaitafels en neemt op met bandrecorders. En dat doe ik nog hele dag nog altijd. En ja, en ik zou zeggen, ga lekker genieten van eigen funk eerst. Muziek van Hollandse bodem. Hier is je platendraaier. En voor wie weet, dit is het thema nummer uit Wat zie ik? Een Belgische film uit 1973. Take it down. Are you ready? Ja, geloof het of niet, maar het is echt allemaal muziek van Nederlandse bodem hoor. Dus ik zou zeggen, geniet. believe me when I tell you you're the king of my dreams. Please don't deceive me when I hurt you. It just ain't the way it seems. Can't you hear my love buzz? Like a desert needs rain, I would rather like to die. Darling, oh, when I don't ever see you, so spread your wings and fly. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Jones and the Stars again. This time we're going to give you a story about a funky monkey. So come on, Kenneth, suck it. Ooh, aye. Now give me some blowers. Come on. Aye. Aye. Now let me hear some ricocheting solo guitar. Come on. Aye. All right, monkey, let me see you jump. Come on. Ah, look at that monkey go. Come on, monkey. Do your thing. All right, now swing to another tree now. Come on. Get it. Ha! Funky monkey. La, la, la, la. Ha! Funky monkey. Wait a minute, let me say something here now. As I was walking through the jungle one day, about a 3:30, pulled my knife and I turned around cause I heard something following me. It moved so fast, it was very hard to see. But people, let me tell you, a funky little monkey was swinging through the tree. And he said, hoo! Ha! Funky monkey. Ha! funky monkey. Yeah, yeah, yeah, now. Ah, look at that monkey go. Come on, monkey. Work your show. All right. Now swing back to the other tree now. Come on. Get it. Ha! Funky monkey. Yeah. Ha! Funky monkey. Come on. Dig. Ha! Funky monkey. Yeah. Dig it out. Let me tell you one thing, people. What I have seen. Now, everywhere I go, I say now, all my brothers are clean. When we do the funky, funky folk corner, and we do the funky, funky sign up. Now look out when we get the soul jingling, brothers. Two times. Yeah. Can I get three? Come on. Now let me tell you one thing, people. What I have seen. Everywhere I go, I say now, oh, my brother's clean. When we do the funky, funky four corners, and we do the funky, funky sign up. Now, yeah, when we get the soul ding-a-ling, my brother's better, yeah. Yeah. Have the rhythm now. Back it to me now. Ah, yeah. Huh. Good guy. Huh. Ah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Are you gonna suck it to me? Give me some bass. It's all right. Jump. Thank you. luisteren vinken, ja, terwijl jullie heerlijk genieten van muziek van Hollandse bodem en misschien nummers die jullie helemaal niet kennen. Dan moet ik even melden dat de uitzending met waarschijnlijk een kwartier, oftewel 15 minuten, uitloopt. If you call a woman, African woman, no go free. She go say, Abi Legio. If you call a woman, African woman, no go free. She go say, Abi Legio. She go say, Abi Legio. She go say, Abi Legio. She go say, Abi Legio. She go say, Abi Legio. She go say, Abi Legio. She go say, Abi Legio. She go say. Woman no go free. She go say, she go say, Abi Legio. If you call a woman African woman no go free. She go say, she go say, Abi Legio. Wash your face and hands. Then the dog. his way. Het is al lang met hem in, Oeret. Mijn boer Bek is vandaag in dienst gekomen. Dan ben ik op de tuin niet meer nodig. Niet zo hard van stapel. Eerst dit akkefietje en dan zien we het verder. En één dag later is Huip als bijrijder op weg naar Kopenhagen. Tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan. Met mijn blote voeten op het koude zeil. Ik heb geen zin om op te staan. Ja, dat wil ik juist naar bed wel gaan. Maar de uitzending gaat nog even door. Together, born together, born together. Thank you. Nog even volhouden, luister Vinken. Deze uitzending duurt nog een minuutje of vijf. Thank you. Nou, het ziet er dan uit dat de opname iets eerder is afgelopen dan ik had verwacht. Er stond nog 3 minuten op de teller. Maar goed, we hebben toch al een extra uitloper van ruim 18 minuten. Maar ik hoop dat jullie van deze extra lange uitzending hebben genoten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En, oh, de muziek gaat nog even een stukje door. Ja, sorry hoor. Maar we gaan nu afsluiten. En ik zou zeggen, ik hoop dat jullie met plezier hebben geluisterd naar Stout met Cloud. En tot de volgende keer.